гукі марша бязлітасным сумам раздзіраюць душу на шматкі. Ці ж маглі мы учора падумаць, што жыццё наше будзе такім, што сустрэнемся, каб развітацца, што ізноў будзеш ты не мая, што ад веку не еглае шчасце, нам у рукі не дасца ніяк. Жыццё, як рака, для слоў у руках, плыві і шукай у новы дзень кароткі шлях. Ідзе за годам год, хоць і хочацца наадварот. Забудь пра бераг, зважай наперад, на вірным рот, на паварот. Нас яднае агульная мара, і дарозе не бачна канца. І ўсё, што не робіцца зараз, хочам заўтра яшчэ раз пачаць. Нашай веры не знойдзецца меры, і душа не шукае спакой. Как не збочыць з дарогі ўперад, я паўсюдна плыву за табой. Вясло у руках, жыццё, як рака, яе глыбіні паціху тонуць нашы дні. Бязлітасным сумам раздзіраюць душу на шматкі. Ці ж маглі мы учора падумаць, што жыццё наша будзе такім, што сустрэнемся, каб развітацца, што ізноў будзеш ты не мая, што ад веку не еглае шчасце, нам у рукі не дацца ніяк.